wyjeżdżać za granicę, będą mogły rozwijać się i pracować w Polsce. To od młodych ludzi zależy los naszych rodzin i każdego z nas. Konstytucja dla nauki. Pewna przyszłość. Szczegóły na konstytucjadlanauki.gov.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 10 października, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Nowi sędziowie Sądu Najwyższego powołani przez prezydenta. Za chwilę kolejne komentarze do tej decyzji. Frans Timmermans oficjalnie ogłosił, że chce zostać nowym szefem Komisji Europejskiej. W przyszłym tygodniu rusza pilotaż e-skierowania. Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że to dobra wiadomość dla pacjentów. Takie e-skierowanie nie wymaga wizyty w rejestracji. Można to zrobić telefonicznie. Takiego e-skierowania nie można zniszczyć ani zgubić. Prezydent powołał nowych sędziów Sądu Najwyższego. Andrzej Duda wręczył dziś nominację 27 kandydatom, których wcześniej zarekomendowała Krajowa Rada Sądownictwa. Decyzję prezydenta krytykuje część prawników. Profesor Krystian Markiewicz, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja, mówi, że Andrzej Duda złamał zabezpieczenia nałożone na ustawę przez Naczelny Sąd Administracyjny i Sąd Najwyższy i nie czekał na werdykt Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że to, co dzisiaj zrobił pan prezydent, czyli wręczył nominację, jest ewidentnym łamaniem prawa. Bo prawo jest tworzone także przez orzeczenia sądów, które konkretyzują prawo. Jeżeli Naczelny Sąd Administracyjny, jeden z najważniejszych sądów, wydał postanowienie, które mówi wstrzymanie czynności w ramach procesu nominacyjnego i prezydent mówi, nic mnie to nie interesuje, cały czas mówi o tym, że prawo ma być równe dla wszystkich. A dzisiaj pokazał, że równe dla wszystkich, ale nie dla niego. Że on jest ponad prawem i nie interesuje go trójpodział władzy, nie interesuje go praworządność w Polsce. Z tymi zarzutami nie zgadza się wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha, który podkreśla, że Andrzej Duda miał pełne prawo do powołania nowych sędziów. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie jest stroną w żadnym zakresie postępowań, które trwały przed NSA. Te postanowienia nie były doręczane Kancelarii Prezydenta, panu prezydentowi. One nie mogą znajdować w tej sprawie zastosowania do realizacji przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej konstytucyjnej prerogatywy, jaką jest powoływanie sędziów. A nowo powołani sędziowie zasiądą w trzech izbach Sądu Najwyższego, cywilnej, karnej oraz kontroli nadzwyczajnej i spraw publicznych. Teraz w tym serwisie za granicę Frans Timmermans oficjalnie ogłosił, że chce być kandydatem socjalistów na stanowisko nowego przewodniczącego Komisji Europejskiej po zakończeniu kadencji Jean-Claude'a Junckera w przyszłym roku. Więcej na ten temat Beata Płomecka. Frans Timmermans ma podobno poparcie socjalistów z Europy Zachodniej. Z kolei część socjalistów z naszego regionu popiera jego konkurenta, Słowaka Marosza Szewczowicza, również obecnego wiceszefa komisji. Europejska Centrolewica zdecyduje w grudniu, kogo wybierze na swojego lidera w kampanii i kandydata na stanowisko szefa komisji. Myślenie europejskich partii jest takie, że zwycięzca ma prawo do obsady stanowiska. Nawet jeśli wygra centroprawica, a wiele na to wskazuje, to centrolewica na pewno będzie się domagać dobrej teki w nowej komisji i silnej pozycji. Jeśli jej wiodącym kandydatem miałby być Frans Timmermans, to już mówi się, że mógłby zostać szefem unijnej dyplomacji. Jednak te przymiarki mogą być przedwczesne, bo nie jest wykluczone, że do walki o wysokie unijne stanowisko włączy się premier Holandii Mark Rutte, a mówi się o nim jako o potencjalnym następcy Donalda Tuska. Jeśli zostanie on szefem Rady Europejskiej, to dwóch wysokich stanowisk Holandia raczej nie otrzyma. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W powodziach na Majorce zginęło co najmniej 10 osób, wynika z najnowszych danych. Wcześniej informowano o 8 ofiarach śmiertelnych. Powódź spowodował ulewny deszcz, który spadł we wtorek. Trwa akcja ratunkowa w ośrodku sportowym w jednym z miast. Utworzono schronisko dla osób, które uciekły przed powodzią. Na miejsce wysłano ponad 600 ratowników i żołnierzy. I na koniec jeszcze wracamy do kraju. Coraz bliżej e-skierowań. W przyszłym tygodniu Ministerstwo Zdrowia rozpoczyna testowanie elektronicznego wystawiania skierowań. Te testy potrwają do połowy przyszłego roku. Na początku e-skierowania będą wystawiane w Warszawie w zakresie medycyny sportowej oraz tomografii komputerowej i w Polanicy Zdroju. Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński podkreśla, że to będzie oznaczać korzyści przede wszystkim dla pacjentów. Takie skierowanie nie wymaga wizyty w rejestracji, można to zrobić telefonicznie. Kolejną sprawą jest to, że tak samo jak e-recepty, takiego e-skierowania nie można zniszczyć ani zgubić. On zawsze jest czytelny i nie ma wątpliwości co do jego treści. Natomiast korzyścią systemową niewątpliwie będzie to, że w momencie, w którym wszystkie skierowania będą elektroniczne, w naszej ocenie może doprowadzić do tego, że skrócą się kolejki, ponieważ nie będzie takiej sytuacji, że pacjent stoi w dwóch kolejkach jednocześnie. Elektroniczne skierowania zaczną obowiązywać od początku 2021 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Tak właśnie. ULKR rozpoczyna drugą godzinę programu alternatywnego po tak cienkim lodzie. To już było dawno. Ale jeszcze dawniej istniał zespół Kawałek Kulki, którym zakończyłam pierwszą godzinę naszego spotkania, po to, aby po pierwsze z wielką radością wstąpić do Gorzowa Wielkopolskiego, a po drugie, aby pozbierać fakty, czyli karotkę z kawałka kulki wyjąć, Maurycego z ULKR, duetu, który tworzył z Błażejem Królem, wyjąć i móc zaprezentować z wielką przyjemnością na antenie ich wspólną pracę, karotki i Maurycego, pod szyldem Orzeł i Reszka. Ciemność już nakrywa nocy stół, pod ciężarem się ugina głowa i tułów. Serce się raduje, oczy śnią, z dobrobytu do przepychu, choć kieszenia wieje. Zapętlone ruchy ciężkich stóp nie dosyć. Ciemność już nakrywa nocy stół, pod ciężarem się ugina głowa i dół. Serce się raduje, oczy śnią, z dobrobytu do przepychu, choć w kieszeniach wieje. Magdalena Turłaj, nazywana pieszczotliwie Karotką, i Maurycy Kiewzak-Górski, ramię w ramię jako Orzeł i Reszka, i debiutancka płyta, która nadchodzi 19 października. Nagranie Nocny Stół zapowiada właśnie ten album. To teraz pora na dziewczyny. Thank you. your look. I hit the man like what's what. Come on, cause I dance. Dwie dziewczyny, jedna z nich to Shy Girl, druga Liza, Lizzie, Liza. Jeszcze nie mają dziesiątek tysięcy polubień, odsłuchów w serwisach. W związku z tym także informacje na ich temat nie są powszechnie dostępne, ale bardzo intrygujące. Shy Girl z Londynu, Lizzie z Amsterdamu. No, ale połączyły się we wspólnym nagraniu Take the L, a wcześniej Shy Girl we własnej osobie z epki, która ukazała się kilka czy też kilkanaście dni temu. To teraz płyta także nowa, chociaż nawiązująca do albumu Take Me Apart, który ukazał się w roku 2017. Oczywiście to płyta Kelleli, a nawiązująca bardzo bezpośrednio, bo teraz mamy płytę, na której ten debiutancki album Kelleli został zremiksowany. I te remiksy są bardzo różne, naprawdę bardzo różne, w zależności oczywiście od zaangażowanego artysty. Wybrałam na dzisiaj jeden, odpowiada za niego Kate Renata. nagranie Waiting z debiutanckiej płyty Kelleli, ale w remiksie Kate Tranady. Płyta z remiksami albumu Take Me Apart to jest rok 2018. Oryginalna wersja debiutanckiej płyty Kelleli to rok 2017. Rysuję teraz taki wykres, linię czasu. Przenosimy się jeszcze rok wcześniej, do 2016, kiedy Kate Tranada, producent, no powinnam powiedzieć precyzyjnie kanadyjski, ale pracujący bez granic, wydał swoją płytę debiutancką, studyjną debiutancką. Zajrzymy teraz właśnie na ten album. Thank you. To Kate Ranada, Track Uno, ale nie tylko ten, jak także wszystkie inne tytuły i wykonawców można sprawdzać na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny. Track Uno i Kate Ranada już tam są zapisani i to była wyprawa w daleką przeszłość do roku 2016. Wracamy do naszych czasów spokojnie, nie będziemy błądzić w tej niebezpiecznej przeszłości. Wracamy też do albumu, który ukazał się w maju. A szczerze mówiąc, wydawało mi się, że od premiery tej płyty minęło więcej czasu. Trzecia studyjna płyta DJ-a Koce. This is my rock, taki tytuł nosi to nagranie, DJ Koce i Sofia Kennedy jako głos. Płyta Knock Knock, maj 2018 roku. Ostatnio przez przypadek połączyło mi się to nagranie z nagraniem z zupełnie innego świata i pomyślałam sobie, kurczę blade,

tytułowe nagranie z płyty Marka Pritcharda Under the Sun w oryginale, a wcześniej jako baza, jako punkt wyjścia do zbudowania podkładu w nagraniu On Everything DJ-a Khaleda. Tam gościnnie pojawili się Travis Scott, Rick Ross, Big Sean. Oczywiście ich głosy było słychać. To ciekawa jestem, która wersja. Pewnie ta DJ-a Khaleda dynamiczna szybciej wpada w ucho, ale ja jestem po prostu upojona i zakochana w tym, co się dzieje w Under the Sun Marka Pritcharda. Zresztą myślę, że DJ Khaled także zainteresował się z jakiegoś powodu tym nagraniem. Zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego spotkania. W finale połączenie dwóch sił. Z jednej strony artystka, która wydaje się, że może zrobić muzykę ze wszystkiego, ale bardzo starannie wybiera dźwięki, bardzo starannie wybiera projekty, użyję świadomie tego słowa, w które chce się zaangażować, a znamy ją jako Jaylin, a potem dołączy utwór z płyty z zupełnie innej przestrzeni, z zupełnie innego świata, ale czujni słuchacze znajdą powiązanie pomiędzy zakończeniem pierwszej i drugiej godziny dzisiejszego programu alternatywnego. Bardzo dziękujemy. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gigl, Iwanka Kunewa, która audycję zrealizowała. Do usłyszenia jutro po godzinie 19.